इस प्रकार सीता जी को स्वीकार करने के संबंध में वरुण जी ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सब ने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक अर्थात पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि हे श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकी नाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्याशील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता जी ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। यह लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। हे मानद, माता सीता जी की शुद्धि के विषय में ना तो आपसे कोई बात छिपी है, ना हम लोगों से और ना देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपयुक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, हे मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण जी से बोले, हे तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता जी को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता जी को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभो, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचते जाते थे कि भगवती सीता जी को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता जी के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण जी रथ से उतरकर माता सीता जी के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर, हे आर्य, हे पूजनीय, हे भगवती, हे कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता जी ने वात्सल्य प्रेम से विहल होकर लक्ष्मण जी को उठाया और इस प्रकार पूछा, हे सौम्य, मुनि जनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ, माता कौशल्या जी के गर्व रूपी शुक्ति से जो मुक्तिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से है ना? हे देवर जी, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पति देव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या जी को तो कोई कष्ट नहीं है, वे कुशल से है ना। भरत आदि भाई भी तो सकुशल है ना। तथा महाभागा सुमित्रा जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती है, कैसी है उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार माता सीता जी ने जब बारंबार सब की कुशल पूछी तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या सुमित्रा जी और राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न जी ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम जी आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निस्संदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि हे सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट अर्थात प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी जी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिताजी की मृत्यु में, मेरे बन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। हे देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है, अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। हे सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है, इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। हे कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है, अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। हे देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल हैं, तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं।